महाभारत वन पर्व एकाधिक शततमोध्याय वृत्तासुर का वध और असुरों की भयंकर मंत्रणा। लोमसुवाच तत स बद्री बलिभिर्दैवतैरभिरक्षित आससाद ततो वृत्तम शतमावृत्य रोदसी। लोमस जी कहते हैं, राजन तदनंतर वज्रधारी इंद्र बलवान देवताओं से सुरक्षित हो मृत्यासुर के पास गए। वह असुर भूलोक और आकाश को घेर कर खड़ा था। काल के यही महाकाय समन्तादभिरक्षितम् समुद्यत प्रहरण सहसृंगैरिव पर्वतैः। काल के नाम वाले विशाल काल दैत्य जो हाथों में हथियार लिए होने के कारण श्रृंग युक्त पर्वतों के समान जान पड़ते थे, चारों ओर उसकी रक्षा कर रहे थे। ततो युद्धम संभवत देवानां दानवैः सह मुहूर्तम भरत श्रेष्ठ लोकत्रासकरम महत। भरत श्रेष्ठ, इंद्र के आते ही देवताओं का दानवों के साथ दो घड़ी तक बड़ा भीषण युद्ध हुआ, जो तीनों लोकों को त्रास करने वाला था। उद्यत प्रतिपिष्टानां खड्गानां धीरबाहुभिः आसीत सुतमुलः शब्दः शरीरे स्वभिपात्यताम्। वीरों की भुजाओं के साथ उठे हुए खड्ग शत्रु के शरीरों पर पड़ते और विपक्षी योद्धाओं के घातक प्रहारों से टूटकर चूर चूर हो जाते थे। उस समय उनका अत्यंत भयंकर शब्द सुन पड़ता था। शिरोभि प्रपद्भिश्चाप्यन्तरिक्षान्महीतलम् तालैरिव महाराज बृन्दाद् भ्रष्टैर्दृश्यत। महाराज अपने मूल स्थान से टूटकर गिरे हुए ताल फलों के समान आकाश से गिरते हुए योद्धाओं के मस्तकों द्वारा वहां की भूमि आच्छादित दिखाई देती थी। ते हेम कवचा भूत्वा काले या परिघायुधाः त्रिदशानभ्यवर्तन्त दावदग्धा इवाद्रयः। कालकेयों ने सोने के कवच धारण करके हाथों में परिघ लिए देवताओं पर धावा किया। उस समय वे दानव दावानल से दग्ध हुए पर्वतों के भांति दिखाई देते थे। तेषां देगवतां देगं साभिमानं प्रधावतां न से कुस्त्री दशा सोढुं ते भग्ना प्राद्रवन भयान। अभिमान पूर्वक आक्रमण करने वाले उन वेगशाली दैत्यों का वेग देवताओं के लिए असह्य हो गया। वे अपने दल से बिछुड़कर भय से भागने लगे। ताम दृष्ट्वा द्रवतो भेतां सहस्राक्ष पुरंदर वृत्ते विवर्धमाने च कस्मलं महदाविशत। देवताओं को डर कर भागते देख वृत्रासुर की प्रगति का अनुमान करके सहस्त्र नेत्रों वाले इंद्र पर महान मोह छा गया। काले भय संत्रस्तो देव साक्षात पुरंदर जगाम शरणम शीघ्रम तम तो नारायणम प्रभुम। कालकेयों के भय से त्रस्त हुए साक्षात इंद्रदेव ने सर्वशक्तिमान भगवान नारायण की शीघ्रता पूर्वक शरण ली। तम शक्रम कस्मराविष्टम दृष्ट्वा विष्णु सनातनः स्वतेजो विदधात् चक्रे बलमस्य विवर्धयन्। इंद्र को इस प्रकार मोहाच्छन्न होते देख सनातन भगवान विष्णु ने उनका बल बढ़ाते हुए उनमें अपना तेज स्थापित कर दिया। विष्णुना गोपितं शक्रं दृष्ट्वा देवगणास्ततः सर्वे तेज समादध्यु तथा ब्रह्मर्षयो बला। देवताओं ने देखा इंद्र भगवान विष्णु के द्वारा सुरक्षित हो गए हैं, तब उन सब ने तथा शुद्ध अंतःकरण वाले ब्रह्मर्षियों ने भी देवराज इंद्र में अपना अपना तेज भर दिया। स समाप्यायितः शक्रो विष्णुना दैवतैः ऋषिभिश्च महाभागैर्बलवान् समपद्यत। ज्ञात्वा बलस्थं त्रिदशाधिपं तु ननाद पितृ महतो निनादान् तस्य प्राणेन प्राणादेन धराधिशश्च खं द्योर्नगाश्चापित चाल सर्वम्। देवताओं से ही श्री विष्णु तथा महाभाग महर्षियों के तेज से परिपूर्ण हो देवराज इंद्र अत्यंत बलशाली हो गए। देवेश्वर इंद्र को बल से संपन्न जान वृत्रासुर ने बड़ी विकट गर्जना की। उसके सिंहनाद से भूलोक संपूर्ण दिशाएं आकाश स्वर्गलोक तथा पर्वत सब के सब काँप उठे। ततो महेन्द्र परमाभितप्त श्रुत्वा रमं घोर रूपं महांतं भये निमग्न त्वरितो मुमोच भद्रं महत्तस्य वधाय राजन्। राजन, उस समय उस अत्यंत भयानक गर्जना को सुनकर देवराज इंद्र बहुत संतप्त हो उठे और भयभीत होकर उन्होंने बड़ी उतावली के साथ वृत्रासुर के वध के लिए अपने महान वज्र का प्रहार किया। सशक्र वज्राभियतः पपात महासुर कांचन माल्यधारी यथा महाशैलवर पुरस्तान समंदरो विष्णुकराद विमुक्तः। इंद्र के वज्र से आहत होकर सुवर्ण मालाधारी वह महान असुर पूर्व काल में भगवान विष्णु के हाथ से छुटे हुए महान पर्वत मंदर की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। तस्मिन् हते दैत्यवरे भयार्थ शक्र प्रदुद्रावसर प्रवेष्टुम् भद्रम समेडे नकराद् विमुक्तम् वृत्रम् भयाच्चापि हतम् न मेडे। महादैत्य वृत्र के मारे जाने पर भी इंद्र भय से पीड़ित हो अर्थात छिपने की इच्छा से तालाब में प्रवेश करने दौड़े। उन्हें भय के कारण यह विश्वास नहीं होता था कि वज्र मेरे हाथ से छूट चुका है और वृत्रासुर भी अवश्य मारा गया है। सर्वे च देवा मुदिता प्रहेष्टा महर्षयश्चेन्द्रमभीष्टवन्तः सर्वाश्च दैत्याः त्वरिता समेत्य जग्नोऽसुरा वृत्रवधाभितप्तान्। उस समय सब देवता बड़े प्रसन्न हो महर्षिगण भी हर्षोल्लास में भरकर इंद्रदेव की स्तुति करने लगे। तत्पश्चात सब देवताओं ने मिलकर वृत्रासुर के वध से संतप्त हुए समस्त दैत्यों को तुरंत मार भगाया। तयस्त्रास्यमानास्त्रिरथै समेतै समुद्रमेवा विभीषुर्भवार्ता तविश्च च वो दधिमप्रमेयम् इसाकुलं नक्रसमाकुलं च तदात्ममन्त्रं थयिता प्रचक्रुः त्रैलोक्यनाशार्थम् अभिस्मयन्तः तत्रस्मके चिन्मतिनिश्चयज्ञान्तानुपायानुपर्वणीयन्ते। संगठित देवताओं द्वारा तास दिए जाने पर वे सब दैत्य भय से आतुर हो समुद्र में ही प्रवेश कर गए। मत्स्यों और मगरों से भरे हुए उस अपार महासागर में प्रविष्ट हो ये संपूर्ण दानव तीनों लोकों का नाश करने के लिए बड़े गर्व से एक साथ मंत्रणा करने लगे। उनमें से कुछ दैत्य जो अपनी बुद्धि के निश्चय को स्पष्ट रूप से जानने वाले थे जगत के विनाश के लिए उपयोगी विभिन्न उपायों का वर्णन करने लगे। तेषां तु तत्र क्रमकालयोगाद् घोरा मतिश्चिन्तयतां बभूव ये सन्ति विद्या तपसोपपन्ना तेषां विनाश प्रथमं तु कार्यः लोका हि सर्वे तपसा ध्रियन्ते तस्मात् त्वरध्वं तपसः क्षयाय ये सन्ति केचिच्च वसुन्धराजां तपस्विनो धर्मविदश्च तद्या तेषां वदः क्रियतां क्षिप्रमेव तेषु प्रणष्टेषु जगत्प्रणष्टम् एवं निसर्वे गतबुद्धिभावा जगद्विनाशे परमत्प्रयिष्टा दुर्गं समाश्रित्य महोर्मिमन्तं रत्नाकरं वरुणस्यालयं स्म। वहाँ क्रमशः दीर्घ काल तक उपाय चिंतन में लगे हुए उन असुरों ने यह घोर निश्चय किया कि जो लोग विद्वान और तपस्वी हों सबसे पहले उन्हीं का विनाश करना चाहिए। संपूर्ण लोक तप से ही टिके हुए हैं, अतः तुम सब लोग तपस्या के विनाश के लिए शीघ्रता पूर्वक कार्य करो। भूमंडल में जो कोई भी तपस्वी धर्मज्ञ एवं उन्हें जानने मानने वाले लोग हों, उन सब का तुरंत वध कर डालो। उनके नष्ट होने पर सारा जगत नष्ट हो जाएगा। इस प्रकार बुद्धि और विचार से हीन वे समस्त दैत्य संसार के विनाश की बात सोचकर अत्यंत हर्ष का अनुभव करने लगे। उत्ताल तरंगों से भरे हुए वरुण के निवास स्थान रत्नाकर समुद्र रूप दुर्ग का आश्रय लेकर वे उसमें निर्भय होकर रहने लगे। इति श्री महाभारते वन पर्वणि तीर्थयात्रा पर्वणि लोमस्तीर्थयात्रायां वृत्तवधोपाख्याने एकाधिक शततमोऽध्याय। इस प्रकार से महाभारत वन पर्व के अंतर्गत तीर्थयात्रा पर्व में लोमस्तीर्थयात्रा के प्रसंग में वृत्तवधोपाख्यान विषयक 101वां अध्याय पूरा हुआ।